السلام علیکم ورحمت اللہ. اب یہاں پہ بات ہوئی انسانیت کے آغاز کی. پہلا انسان جس دنیا میں آیا اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ ہدایت کے طالب ہو تو پھر تمہیں اس کتاب کو پڑھنا پڑے گا. یہ ہے وہ کتاب جو تمہیں دنیا کے غموں سے بھی آزاد کرے گی اور آخرت کی فکروں سے بھی آزاد کر دے گی. پھر جب تم اس کے ساتھ معاملہ کرو گے تو پھر ہوگا. اصل میں یہ اس قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی دعوت تھی کہ دیکھو اب میں ایک کتاب بھیجوں گا. موسیٰ کے دور میں اس کو تورات کہیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ انجیل بن جائے گی, اور مسلمانوں تمہارے دور میں وہ قرآن کریم بن جائے گی. یہ ہے ہدایت. سچے دل سے ہدایت مانتے ہو تو پھر اس کو ماننا پڑے گا. ہم نے کیا کیا؟ چومنا شروع کر دیا, پانی میں گھول گھول کے تعویذ پلانے شروع کر دیے, اونچی دیواروں پہ لٹکانا شروع کر دیا. آدھا صفحہ تم پڑھو آدھا میں پڑھتی ہوں تاکہ پارہ جلدی پورا ہو جائے. ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا, قبروں پہ بٹھا دیا لوگوں کو کہ بیٹھ کے پیو. دلہن آ رہی ہے تو اس کے سر پہ سے اس قرآن کو گزار دو. کیا واقعی آج اس ہدایت کی پیروی ہے؟ کیا اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہم نے اب دوبارہ جنت میں جانے کا ارادہ اور فیصلہ کر لیا؟ اگر کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا. اب دیکھیے کہ شیطان نے آدم کو بہکانے کی کوشش کی. آدم رک سکتے تھے لیکن نہیں رکے. کیوں؟ کتاب ہدایت نہیں تھی. یاد رکھیے کہ اس واقعے کے بعد پھر آدم نبی بنے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کیوں چکھا پھل؟ اس لیے چکھا کہ اللہ کا حکم تھا. بعض لوگ کہتے ہیں پھل نہ چکھتے نہ دنیا میں آتے. نہیں, کیا آپ نے پہلی آیت نہیں دیکھی؟ انی جاعلم فی الارض خلیفہ. آدم کی تخلیق ہی دنیا کے لیے ہوئی تھی. یہ سب ایک پلان تھا کہ اس طرح سے ہو, اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیے کہ دشمن کو بھی بھیج دیا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ غلبہ جب آتا ہے نا تو ساتھ ہی مقابلہ شروع ہوتا ہے. آج بھی آپ سیاست میں دیکھتے ہیں ایک طرف حزب اقتدار ہے اور ایک طرف حزب اختلاف ہے. شیطان نہ ہوتا نہ یہ سب ہوتا تو کیا دنیا میں امتحان باقی رہتا؟ نیکی کا کہا تو سارے نیکی کرتے رہے, سب بیٹھے رہے پڑھتے رہے, سب کام کرتے رہے, تو گناہ کون کرے گا؟ یہ ایک قسم کا پورا پلان تھا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تیار کیا. لہذا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی. استعارہ تھا کہ دیکھو یہاں اگر ایک چیز سے تم نہیں رکے تو دنیا میں جا کے چار چیزوں سے کیسے رکو گے. اور ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حجت بنا دی کہ دیکھو اگر واقعی تم نے بھی اسی جنت میں جانا ہے تو تمہیں بھی اس شیطان کے شر سے بچنا ہے جو قسمیں کھا کے بیٹھا ہے. بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں انہ لکم عدو مبین. دیکھو کتنا کھلا دشمن ہے. آپ کو کوئی کہہ دے فلاں تمہارا دشمن ہے اور تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہے گن لے کے, نکلیں گے گھر سے ایسے؟ پولیس کو کال نہیں کر دیں گے؟ کیونکہ یقین ہے نا اس کی دشمنی کا. لیکن آج دنیا میں عملی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم کس کس کی اور کہاں کہاں بات نہیں مانتے جو ہمیں رب سے دور اور شیطان سے قریب کر دیتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات ہے, یعنی ابھی تک جو باتیں ہم نے پوری جتنی اس واقعے میں سیکھی کچھ عمل کی باتیں نوٹ کریں گے, پھر انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ آگے چلیں گے. پہلی چیز ہے کہ انسان کی ذمہ داری, وہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو نافذ کرے. کہاں کرے؟ اپنی ذات پہ کرے, اپنے گھر پہ کرے, پھر اس کے بعد کسی ادارے میں ہے, کسی جگہ میں ہے, کسی منصب پہ فائز ہے, اس علاقے میں کرے. حکومت مل جائے تو حکومت کی سطح پہ اللہ کے قانون کو چلائے, اور بین الاقوامی ریسورسز ہوں تو اس پوری دنیا پہ اللہ کے قانون کو چلائے. کیا ہو رہا ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے, لیکن پہلے اپنے لیے ایک لسٹ تیار کر لیتے ہیں جو اس واقعے سے ہمیں ملتی ہے. دوسری چیز نعمت علم، علم کی اہمیت سمجھ میں آئی. لیکن دنیاوی علم کے ہوتے ہوئے بھی شیطان کے وار سے نہیں بچے. اسی طرح آج بہت ساری شخصیات، بھاری بھرکم شخصیات، لوگوں کے ذہنوں پہ بوجھل ہونے والی، دنیاوی میدان میں تو کامیاب ہیں لیکن شیطان ان کو بہکا دیتا ہے، شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو لہذا صرف دنیاوی علم کو سکھا کے ہم اپنی نسلوں کو شیطان کے چنگل سے آزاد نہیں کروا سکتے، اس کے لیے جب تک روحانی علم نہ دیا جائے گا، اس کتاب کا علم نہ دیا جائے گا، تب تک بات نہیں بنے گی. تیسری چیز ہم نے سیکھی کہ اللہ کے کسی حکم کو ہلکا نہیں جاننا. کیا تھا، ایک چھوٹی سی بات تھی نا، آدم کو سجدہ کرو اور شیطان نے انکار کر دیا. ہم کتنی نمازوں کا انکار کرتے ہیں، کتنے سجدے چھوٹے ہوئے. ایک اور چیز پتہ چلی کہ بعض لوگ اللہ کے سامنے تو جھک جاتے ہیں لیکن اس کے بندوں کے سامنے آتے ہیں تو اکڑنے لگتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی ایسا دیکھا، ماتھوں پہ محراب پڑے ہیں، گھٹنوں میں گھٹے پڑ چکے، اللہ کے ساتھ تعلق اتنا، تہجدیں، نمازیں، کتابوں کی کتابیں حفظ کر دی، لیکن جب اللہ کے بندوں کے سامنے آتے ہیں تو پھر ترش ہونے لگتے ہیں، زبانیں ایسے لفظ اگلنے لگتی ہیں کہ جو کانوں سے نیچے جانے کو دل نہ کرے. انسانوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ ہر انسان کے سامنے ایک آدم آتا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسانوں کے گروہ کی طرف اپنی دعوت پہنچانا چاہتے ہیں نا، تو یہ وہاں کے لوگوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. حق کا دائی جو ہے وہ بھی اصل میں ایک آدم ہے جس کے سامنے لوگوں کو جھکنا پڑتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنے کبر کی وجہ سے، اپنے تعصب کی وجہ سے اعتراف نہیں کرتے. جو ایسے ہیں تو گویا کہ انہوں نے ابلیس کی پیروی کی، اور جو غلطی کر کے پلٹ آتے ہیں تو وہ پھر اصل میں اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہم نے جس واقعے سے سیکھی وہ کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو توبہ اور شرمندگی اس غلطی کو ختم کروا سکتی ہے. پھر ایک اور بات پتہ چلی کہ غلطی ہونے کے بعد اکڑنا نہیں جیسے شیطان اکڑا. آگے آپ پڑھیں گے اس کا بہت جگہ قصہ، سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے ہے، سورہ طہ میں ہے، سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ کو کہتا ہے نعوذ باللہ فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے اغوا کیا اس کی وجہ سے، یعنی اپنی ساری حماقتوں کی وجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گردانتا ہے. پھر ایک اور چیز ہم نے کیا محسوس کی اس ابھی تک جو سیکھی وہ کیا کہ شیطان کو دشمن سمجھنا. اصل غلطی یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب ہم دشمن کو دوست سمجھ لیتے ہیں. کبھی زندگی میں آپ نے کہیں چوٹ کھائی ہو، اس کی وجہ دیکھیں کیا ہوگی. آپ نے اس شخص کو مس انڈرسٹوڈ کیا، کوئی آپ کو ڈیسیو کر گیا، دھوکہ دے دیا، چیٹنگ کی، وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو دوست سمجھا. اسی لیے شیطان کو دشمن سمجھیں گے تو بات بنے گی. آپ کہیں گے ہم سمجھتے ہیں، تو ذرا معاملہ بھی دیکھ لیں، دشمن کی کتنی باتیں آپ مانتے ہیں؟ دشمن کچھ کھانے کو دے تو کھا لیتے ہیں؟ شک کریں گے کس میں زہر ہوگا. دشمن بلائے آنا رات کو، جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے، نہیں یہ مار دے گا. تنہا ہونا چاہتے ہیں دشمن کے ساتھ؟ خوش کرنا چاہتے ہیں دشمن کو؟ ہم تو وہ چیز نہیں پہنتے جو کسی ایسے شخص نے دی ہو جس سے اب ہمارے تعلقات بگڑ چکے. تو کیا شیطان کے ساتھ انسان اپنا معاملہ نہیں کرے گا؟ کیا اس کو دشمن واقعی مانتا ہے؟ پھر اسی طرح ایک اور بات معلوم ہوئی کہ انسان بندر سے نہیں بنا. پھر ایک اور چیز پتہ چلی کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں کے قریب ہی نہیں جانا، کیونکہ جب انسان قریب جاتا ہے کسی چیز کے تو اس میں کود پڑتا ہے. آپ ذرا سوچئے زندگی میں جو آخری گناہ کیا تھا وہ کیا یہ سوچ کے کیا تھا کہ یہ کر لوں گی؟ پھسلتے پھسلتے پھسل گئے. تھوڑا سا کام آپ نے کیا، باقی کام آپ کے لیے آسان ہو گیا. اس لیے انسان کو شیطان کے ساتھ ہمیشہ ایک ایسی یعنی اپروچ رکھنی چاہیے کہ وہ ہمیں بہکا نہ سکے. پھر اسی طرح ایک اور چیز پتہ چلی جو ہم نے آج سیکھی, وہ کیا تھی کہ فساد کرنے والوں کو بھی موقع دینا چاہیے. چھوٹی چھوٹی خامیوں کی وجہ سے خوبیوں کو نہیں بھولنا. ہم اپنی زندگی میں عموماً لوگوں کی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ان کی خوبیوں کو بھی اگنور کر دیتے ہیں تعصب کی وجہ سے. ہے تو وہ اچھا شخص لیکن چونکہ ہماری جماعت کا نہیں تو پھر ہم اس سے بات نہیں کریں گے, ہم اس سے نہیں سیکھیں گے, ہم اس سے علم بھی نہیں لیں گے کیونکہ وہ ہمارا شخص نہیں. نقصان کس کا ہوا؟ اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے. جتنا بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک سکتا ہے وہ جھک لے, ورنہ بات جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. پھر ایک اور چیز سیکھی کہ خواہشات سے بچنا ہے. شیطان خواہش کے راستے آیا. لمبی عمر کی تمنا کر لیں, موت تبھی آئے گی جب آنی ہے. پھر ایک اور بات سیکھی کہ اللہ نے جو کتاب ہدایت بھیجی اس کو سیکھنا ہے, اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے, اپنی زندگیوں کے کفارے ادا کرنے ہیں. جو بھول ہو گئی, جو وقت ضائع کر کے دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو محروم کر دیا, اب وہ سارے کام کر کے اس کی قیمت ادا کرنی ہے. جو جلدی کام شروع کرتا ہے وہ آہستہ آہستہ بھی کر لے تو کام ہو جاتا ہے, لیکن وہ لوگ جو زندگیاں گزار آئے, سارا کچھ تو ہم نے دے دیا اس دنیا کو, اگر اب اس کتاب کی طرف آئیں گے تو اگر تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑی تو وہ بھی کریں گے, ورنہ بات نہیں بنے گی. پھر اس کے ساتھ انسان کو سمجھ نہیں آئے گی. پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کشمکش جو آدم اور ابلیس علیہ السلام کے بیچ میں تھی آج بھی ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک شیطان ہے. فرشتہ اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور شیطان اس کو نیکی سے روکتا ہے. مثلا صبح فجر کے لیے اٹھنا, فرشتہ اٹھواتا ہے اٹھو نماز پڑھو, شیطان کہتا ہے سو جاؤ ابھی بہت دن ہے, ابھی بڑی رات ہے, ابھی فلاں باتھ روم سے ہوا ہے, پہلے تم وضو کر لو, پہلے تم کر لو, پھر آنکھ لگ جائے گی. فرشتے کی مان لی, نماز پڑھ لی اٹھ کے, تو فرشتہ راضی ہو جائے گا. فرشتے کا راضی ہونا کیا ہے؟ کہ انسان کو نیکی کرنے کا اور موقع مل جاتا ہے, اگلی نیکی آسان ہو جاتی ہے, پھر ظہر آسانی سے پڑھ لیتا ہے انسان, بیچ میں بھی وقت اللہ کی رضا سے گزرتا ہے. لیکن اگر انسان نیکی کی بجائے نماز پڑھے بغیر سو جائے تو شیطان سے دوستی ہوتی ہے اور پھر شیطان انسان کو مشغول کر دیتا ہے. جس کی فجر نکل گئی اس کی ساری نمازیں ایک قسم کی نکل گئی. بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے, میں جس دن فجر نہ پڑھوں میں کچھ نہیں پڑھتی, جس دن فجر کی پڑھوں اس دن ساری پڑھتی ہوں. اصل میں وہ نہیں بولتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو اس چیز کی گواہی دیتی ہے. حدیث کا مفہوم رکھوں گی آپ کے سامنے کہ جب رات کو انسان سوتا ہے تو شیطان انسان کی گدی پہ, گدی کیا جگہ ہوتی ہے جہاں پہ عموماً چوٹی باندھی جاتی ہے, گدی پہ تین گرہیں لگاتا ہے, یعنی اس کے بالوں کو پکڑ کے نوٹس لگاتا ہے, اور ہر گرہ لگاتے ہوئے کہتا ہے سو جا رات بڑی لمبی ہے, سو جا رات بڑی لمبی ہے. انسان جب سوتا ہے پھر سحریوں کے قریب اس کی آنکھ کھلتی ہے, اذان سنتا ہے, ایک گرہ کھل جاتی ہے, اٹھ کے وضو کیا تو دوسری گرہ کھل گئی, اور وقت پہ نماز پڑھ لی تو تیسری گرہ کھل گئی. فرمایا وہ شیطان کے چنگل سے آزاد اور سارا دن اس کا دل مطمئن رہتا ہے, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ. لیکن اس کے برعکس اگر کسی نے یہ تین کام نہ کیے اور سوتا رہ گیا, صبح ہو گئی, فرمایا سارا دن شیطان کے پنجے میں رہتا ہے, اس کے قابو میں رہتا ہے, اور اس کا دل بوجھل ہوتا ہے, غمزدہ ہوتا ہے, اس کو مزہ نہیں آتا اپنی زندگی گزارنے میں, اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے گھٹن ہے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھے بغیر سوتا رہے اور سورج نکالا ہے تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو شیطان ہمارے ساتھ جو ابدی دشمن بن کے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے کس طریقے سے ہمارے ساتھ آتا ہے اور کیا کوششیں ہیں جو وہ انسان کے ساتھ کرواتا ہے. اور اس رکوع میں جو ہم نے شروع میں فرشتوں کے وسوسے دیکھے تھے, اندیشے دیکھے تھے انسان کے بارے میں, تو وہ کتنے سچے ہو گئے. اگر آج ہم اس بات پہ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ جو فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو کیوں بناتا ہے, یہ تو کیا کرے گا, یفسد فیہا, فساد کرے گا, اور یسفک الدماء, تو ذرا اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ آج کس فساد کا شکار ہے انسانیت. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ فرشتوں کی بات لفظ بلفظ سچ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا خلافت کے لیے, اللہ کے مشن کی تکمیل کے لیے, کلمہ حق کی ترویج کے لیے, اللہ کی بات اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے, اس کی مرضی کے مطابق لوگ دنیا میں جیئے. اور ہر نبی نے اس کی کوشش کی, اپنے دور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا. اور اس میں جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بے مثال ہے. آپ نے ایک ایسا گروہ تیار کیا کہ رحماء بینہم واشداء علی الکفار, کہ جو آپس میں محبت والے تھے اور دشمنوں پہ بوجھل تھے. آپس میں ان کا معاملہ محبت کا تھا, اصولوں پہ بکتے نہیں تھے. ایثار اور قربانی کا جذبہ کتنا تھا کہ ایک جنگ کے موقع پہ ایک پانی کا پیالہ زخمیوں کے بیچ میں گھومتا رہا, جو ہی پلانے والا ان کو پلانے آتا تو وہ دوسرے زخمی کی کراہنے کی آواز آتی تو وہ کہتا کہ اس کو دے دو, میری خیر ہے. وہ اس تک جاتا تو وہ تیسرے کی آواز سن کے اور ہوتے ہوتے پیالہ پہلے کے پاس پہنچ گیا اور پتہ چلا کہ اس کے انتظار میں وہ اس کی جان نکل گئی. پلانے والا اس سے آگے گیا تو دوسرا, سب جان دے چکے تھے لیکن ایثار اور قربانیاں دیکھیے کیسی تھی. اللہ کے نبی نے ایسے کام کیے. سورہ محمد, سورت فتح کی آخری آیتوں میں بڑے پیارے لفظوں میں آپ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو انجوائے کریں گے کہ کیسے ساتھی تھے کہ جنہوں نے اس منصب کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا, خود اپنی زندگی میں بھی اور اپنے بعد اپنے ساتھیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا جو اللہ نے کہا تھا. اور وہ کام کیا تھا, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ کا پلان کیا ہے کہ پوری دنیا پہ اللہ کا قانون چلے. یہ لکھ لیں, غلبہ اللہ کا ہے. اس کے لیے میں عملی مثال آپ کو دوں گی کہ بہت سال پہلے جب مجھے کسی ایسی جگہ پہ جانا تھا جہاں بظاہر کفر کا غلبہ ہے تو لوگ ڈراتے ہیں, یہ نہ کرو, یہ نہ پہننا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, اور وجہ کیا بتاتے ہیں کہ چونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں اور یہ وہ, حالانکہ ایسے قانون وہاں کے نہیں, لوگوں کے ذہنوں میں تھے. تو میں ہمیشہ ایک ہی بات کہا کرتی تھی کہ ہاں, جس کی زمین ہوتی ہے واقعی اس کی ماننی پڑتی ہے نا, تو مجھے یہ یقین ہے کہ یہ زمین میرے رب کی ہے. مشرق میں وہ ہے تو مغرب میں بھی وہی ہے, وہ میرے ہر حال سے واقف ہے. تو لہذا اللہ کا کریشن پلان کیا ہے کہ اے ٹو زی پوری دنیا میں اللہ کا قبضہ ہو, اس کا حکم چلے, بندے اس کے بندے بن کے رہیں. پورے گلوب پہ جتنے ملک, ریاستیں, جو کچھ ہے یہ اللہ کے نام پہ ہوں. اگر کوئی کفر کی حکومت ہے تو اصل میں وہ فساد کی کوشش ہے. اصلاح کا حق کیا ہے کہ وہاں کلمہ لا الہ الا اللہ کی پکار ہو, یہ ایک حق ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تیار کیا تھا, کتابیں بھیجی, رسول آئے, سب کچھ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی, دعوت دی, وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچ سکتے تھے. لوگوں کو ایسا تیار کیا کہ نظریاتی اختلاف تھا ان کا. یہ جو بات ہے نا کہ اشداء علی الکفار, جس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کا کام کرنے والے یا اللہ کے نبی کے ساتھ ہی گستاخ تھے، بدتمیز تھے، گالیاں دیتے تھے، مردہ باد کے نعرے لگاتے تھے، نہیں، ہاں یہ بات تھی کہ ان کے نظریات کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ لائف سٹائل بنایا جو اللہ کو پسند تھا، وہ کام کیے جو رب کے تھے، لیکن آج دیکھیے کہ وہی قوم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکار تھی اور وہ دنیا جس میں آج آئے ہوئے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، آج کہاں کہاں بگاڑ نہیں، میں آپ کے سامنے پوائنٹس کی صورت میں رکھوں گی تاکہ آپ بات یاد رکھ سکیں کہ فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ تو انسان کو کیوں بناتا ہے، یہ تو بگاڑ پیدا کرے گا، انسانیت رب کے بنائے ہوئے پلان کو بدل دے گی، قتل و غارت کرے گی، تو آج آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں بگاڑ ہے۔ پہلا بگاڑ تو سائنسی میدان میں ہے، من مانی باتیں پیش کی جاتی ہیں، سب سے بڑی تو یہی بات کہ انسان بندر سے پیدا ہوا، اللہ نے انسان کو تکریم دی، فرشتوں سے سجدہ کرایا تو گویا کہ عقیدہ بگڑ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بگاڑ کی اور کون سی کوششیں، کافر صرف اس بات پہ راضی نہیں کہ مسلمان رب کے بندے نہ بنے یا شرک کریں، بلکہ اگلا چیلنج ہوتا ہے بے حیائی۔ یاد رکھیے کہ جہاں سے ایمان اٹھتا ہے نا وہاں سے حیا اٹھ جاتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، ایمان اٹھا تو حیا اٹھ گئی، اور حیا اٹھ گئی تو آپ نے فرمایا کہ فائلم تستحی، اگر تیرے اندر حیا نہ رہی تو پھر تو جو چاہے کر۔ آج کیا ہے ہمارے ارد گرد، حیا اٹھی، حلال حرام بھی یاد نہ رہا، نسلوں کی نسلیں بگڑنے لگی، رشتوں کا تقدس ٹوٹ گیا، محفلوں کو دیکھیے، لغویات کو دیکھیے، انجوائمنٹ کے نام پہ آج انسانوں کو کس فساد کا شکار کیا جا رہا ہے۔ وہ لفظ یاد رکھیے جو پہلے دفعہ آپ کو بتایا تھا، فساد ہے ڈی کمپوز ہونا، آج رشتے ڈی کمپوز ہو گئے، عصمتیں پامال ہو گئیں، پہلے لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے ایسی خرافات کرتے تھے کہ جہاں من پسند چیزیں پی اور دیکھی جائیں، اب اپنے ملکوں میں موجود ہیں۔ یعنی آج آپ دیکھیے کہ بین الاقوامی فساد کہاں ہو رہا ہے، یعنی حکومتی سطح پہ کیسے دنیا میں فساد ہے، مثلا غریب ملکوں کی دولت لوٹنے کے لیے اڑی چوٹی کا زور ہے، انسان جلائے جا رہے ہیں، قدرتی وسائل پہ قبضے کے لیے کیسے ملکوں پہ حملے ہو رہے ہیں، کیا یہ فساد نہیں؟ آپ کے ایک شوق کی خاطر لاکھوں لقمہ اجل بن جائیں، کیا یہ فساد نہیں؟ دہشت گردی کے واقعات، عصمتیں لوٹی جا رہی، کیا یہ فساد نہیں؟ پھر اسی طرح بین الاقوامی فساد کی ایک وجہ، ایک قسم، علم پر رسائی، تھرڈ ورلڈ کو کچھ ٹیکنالوجی سے محروم کیا جا رہا ہے، کیوں کہ اگر انہوں نے بھی وہ سب کر لیا جو ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ ہماری بات کیسے مانیں گے، یہ ہماری جوتیاں کیسے سیدھی کریں گے؟ ہم ہتھیار بنا سکتے ہیں، تم نہیں بنا سکتے، کیوں؟ تم نے بنا لیے تو ہمارے بنائے ہوئے کون خریدے گا؟ پھر اسی طرح دیکھیے دوائیاں، جو دوا چند سینس میں شروع ہوتی ہے جس کی قیمت جب ہمارے غریب ملکوں میں وہ پہنچتی ہیں تو وہ ہزاروں کی ہو چکی ہوتی ہیں، کیوں؟ اتنی مہنگی کر دو کہ عام انسان کی پہنچ سے باہر ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیے کس طرح بین الاقوامی فساد پھیلا ہوا ہے، سودی قرضوں میں غریب ملکوں کو ڈبویا جا رہا ہے، ان کو قرضوں کے بوجھ میں ڈبو دو تاکہ یہ سر نہ اٹھا سکے۔ سب سے زیادہ جو ہمارے ملکوں میں اس وقت کاروبار ترقی پہ ہے وہ بینکوں کا کام ہے، بینکس بڑھتے جائیں گے، کریڈٹ کارڈز بڑھتے جائیں گے، لوگوں کو لون دو، قرضے دو تاکہ ایک خاص گروہ جو ہے وہ فائدہ لے اور غریب غریب تر ہو جائے۔ میں جب یہ تیاری کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ہم ٹھیک ہے کفر کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ملکوں کے حالات دیکھیں تو کچھ بہت بہتر حالات نہیں، ایسی نظریاتی جنگیں ہیں، یعنی مجھے کوئی کسی کی بات میں نے سنی میں حیران ہو گئی، کہنے لگے کہ آج تک کبھی بچوں نے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ اللہ کا باپ کون ہے، اور اب چھوٹے بچے جو ایڈوانس سکولوں میں پڑھتے ہیں جو انگلش میڈیم سکولز میں وہ گھروں میں آتے ہیں اور بچوں سے سوال کرتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا باپ کون ہے. کیوں؟ خیر محسوس طریقے سے حضرت عیسیٰ اور مریم اور جیسس اور یہ ساری کہانیاں ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں. یقین کریں, یعنی ایک کتاب, کسی نے بتایا کہ قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کو, جیسے ہماری کتاب شروع ہوتی ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, بسم اللہ, تو اس کو شروع کس سے کیا ہے کہ باپ بیٹے اور تیسرا جو ہولی گوست ہے اس کے نام سے, تقابل کے لیے کہ ہم بھی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں اور ہم لے رہے ہیں. کس طریقے سے آپ دیکھیے کہ جنگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے غریب ملکوں کے اوپر, کیا یہ فساد نہیں ہے؟ ہر وقت جنگ ان کے سر پہ ہے, پھر ایسے ایسے کلچر اور ایسی ایسی چیزیں عام کر کے پیش کی جاتی ہیں کہ جس کو پکے ہوئے لوگ فوراً قبول کر لیتے ہیں. شعور ہے نہیں قوم میں, جاہل بیٹھے ہیں, کام کرنا نہیں آتا, سستی ہمارے اندر ہے, اللہ کے قانون سے ٹکرانے والے قانون بن رہے. آپ کہیں گے وہ کون سے, کیا ویمن رائٹس کی باتیں نہیں سنی, عورت کو مرد کے برابر حق تو نہیں سنا آپ نے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر اس طریقے سے معاملے بگاڑے جا رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ہاتھ جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے. پھر اگر ہم سوسائٹیز میں دیکھیں تو بگاڑ کا کیا حال ہے. اللہ اکبر, اتنا ظلم ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی ڈیکمپوز ہو گئی ہماری سوسائٹیز. مسجدیں خالی اور کلب آباد ہیں. یعنی میں نے یہ خبر سنی تو میری خود میرے جسم کے اندر ایک گردش ہوئی کہ اب لاہور میں سب سے بہترین شراب تیار ہوگی. اور کبھی آپ اپنے بڑوں کے ڈائلاگ بھی سنتے ہوں گے, ان کے وہ کمنٹس بھی سنتے ہوں گے جو وہ اپنے ملک کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تعلیم مہنگی, جابس نہیں ملتی لوگوں کو, چند خاص یونیورسٹیز کے ناموں کے سوا جاب نہیں مل سکتی, اور دینی اداروں کا جو حال ہے, کردار کشی, باطل نظریات کو عام کیا جا رہا ہے. یعنی وہ دل نہیں چاہ رہا کہ میں یہاں بیٹھ کے وہ ان کے بیانات آپ کے سامنے رکھوں کہ جو مسلمان ملک کے رہنما اپنے ملک کے بارے میں کہتے ہیں. ٹی وی چینلز دیکھ لیجئے, اتنی بے حیائی پہلے نہیں تھی جو آج ہے. پہلے لوگ کوئی انڈین مووی دیکھتے تھے تو چینل آگے کر دیتے تھے وہاں سے کہ یہ بچوں کے دیکھنے والا نہیں. آج اس سے زیادہ فحاشی ہمارے چینلز میں ہے, شیطانی وار ہے, ایسے ایسے نظریات پیش کیے جا رہے ہیں. کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ پہلے ڈرامے جب چلتے تھے تو اس میں یہ حال تھا کہ کچھ بھی دکھاتے تھے, لڑکے لڑکیاں محبت کرتے ہیں, شادی کرتے ہیں, لیکن آخر میں پھر ان کا غلط انجام ہوتا ہے, پھر لڑکی کو افسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے ماں باپ ٹھیک تھے اور میری غلطی تھی. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو میڈیا پہ ڈرامے آتے ہیں اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ بچوں کا فیصلہ ٹھیک تھا, تم سونپو گے تو غلط کرو گے اور یہ اگر بھاگ گئے گھر سے انہوں نے کیا تو یہ سب ٹھیک ہے. یعنی میڈیا اس وقت فساد پھیلانے کا بڑا دن. اور میں محسوس کرتی ہوں کہ بسنت, ویلنٹائن ڈے, کرسمس کبھی ویسے نہیں منائے جاتے تھے جیسے آج منائے جاتے ہیں. ایک غیر محسوس طریقے سے ایسی چیزوں کو ایسے پھیلایا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو اپنی لگے. ایک موقع پہ میں نے فروری کے مہینے میں, اتفاق تھا کہ میں کسی ایسی جگہ گئی جہاں اسلام کا دورہ ہے. یقین کریں کہ شاید میرا 15 سے 20 دن کا اسٹے تھا اور اس میں میں نے بسنت بھی دیکھی لوگوں کو مناتے ہوئے, میں نے اس میں ویلنٹائن مناتے ہوئے بھی دیکھا اور ایسٹر مناتے ہوئے, اور کیا کچھ دل ہاتھوں میں لے کے پھر رہے ہیں. اور اگر آپ یفسدون کے بعد یہ جو دوسرا اندیشہ تھا ان کا کہ یسفک الدماء, آج خون کیسے بہ رہا ہے, کیا پانی سے زیادہ سستا نہیں ہو گیا خون, کیا قتل و غارت کری ہے. یعنی سب سے زیادہ تو آپ دیکھیے کہ جو لڑایا جا رہا ہے قومیت کے نام پہ, عصبیت کے نام پہ, سیاست کے نام پہ. بچے گھروں سے نکلے تو ماں کو نہیں پتا یہ واپس بھی آئیں گے کہ نہیں. پہلے لوگ حادثات میں مرتے تھے, اب لوگ آپس کی گولیوں میں مرتے ہیں. یہ خبریں تو عام لوگوں کے لیے عادت ہو گئی کہ بے گناہ شہری مارے گئے, فلاں شہر میں ہنگامے, فلاں جگہ. پھر ایک رپورٹ میں دیکھ رہی تھی کہ آج دنیا میں جو قتل و غارت کری ہے دوسروں کو تو چھوڑیں، خود کشی کا جو رجحان بڑھ رہا ہے اس کی کتنی رفتار ہے. اور اسے اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ 80 سے 90 سال کی عمر کے لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اور اس میں سر فہرست سوئٹزرلینڈ، کولمبیا، میکسیکو، تھائی لینڈ، فلپائن، اسپین اور اسی طرح کے رشیا کچھ ملکوں کے نام تھے کہ جہاں یہ ریشو بہت ہے. کیا یہ فساد نہیں، یسوی قدیمانی اور اسلامی معاشروں کا لکھا تھا کہ وہاں ابھی اس کا رجحان نہیں. کیوں؟ وہ ماں باپ جو ساری زندگی پالیں پوسیں، جب بڑھاپے میں ان کو گھروں سے نکال دیا جائے، کوئی پوچھنے نہ آئے، اور اگر دیکھنے آئے تو آنکھوں میں اجنبیت ہو، خودکشی کرنے کو دل نہیں چاہے گا تو اور کیا. ایسا لگتا ہے کہ انسانیت بالکل اپنے خاتمے کی طرف ہے، موت ہے یہ انسانیت کی. فرشتوں نے جو بات کہی تھی وہ بالکل آج ہم نے سچ کر کے دکھائی. آدم علیہ السلام تو شیطان کی ایک بات پہ بھولے، ہم تو بھولے بن گئے. ہم نے اپنے آپ کو اسی چیز کے قابل کر لیا کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں نہ لے کے جائے. آخری آیت پہ بھی چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی، جس میں اللہ تعالی نے ایک معیار دے دیا ہم سب کو کہ کیا میں ہدایت پہ ہوں. لکھیں اپنے پاس سوال، کیا میں ہدایت پہ ہوں؟ کیسے پتا چلے گا؟ آپ کہیں گے کون بتائے اس کا جواب؟ اللہ تعالیٰ بتائے گا آپ کو اس کا جواب. اور وہ کیا ہے کہ وہ لوگ فمن فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہدایت پہ ہونے کا ایک حتمی نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ زندگی سے غم اور خوف نکل جاتا ہے. اپنی زندگی کے غموں اور خوف پہ نظر ڈال لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ہدایت پہ کہ نہیں. اگر آپ کی زندگی میں کتاب ہے، حقیقت میں آپ اسی راستے پہ چل پڑے جس سے آپ اس جنت کو پائیں گے، کھوئے ہوئے گھر کو پائیں گے، تو پھر آپ کا دل مطمئن ہوگا. حزن جو ہوتا ہے یہ ماضی کا ہوتا ہے، اور خوف جو ہوتا ہے مستقبل کا ہوتا ہے. جب انسان سچے دل سے اس کتاب کو پا لیتا ہے نا، تو اس کے دل سے سب غم دور ہوتے ہیں. آج کتنے اندیشے ہیں، ٹینشن کس چیز کی ہے، دل کیوں محسوس ہوئے ہیں، چہروں پہ رونق ہی نہیں، کھاتے ہیں کھایا ہوا لگتا ہی نہیں، اچھا پہنتے ہیں لیکن وہ چمک نہیں ہے چہرے پہ جو ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہدایت سے دوری، خوف اور غم بہت زیادہ دل میں آنے لگے تو فکر کریں، اور خاص طور پہ وہ غم جب سارے دنیا کے ہوں، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. اور میں نے دیکھا اپنی جان کو خود ہی غم لگائے میں، اپنی حیثیت سے زیادہ بوجھ اٹھائیں گے تو گریں گے نا، ٹانگیں کانپیں گی. کیوں مشکلوں میں پڑتے ہیں؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہا تھا، مستقر و متاعٌ الٰ حین، تھوڑی سی دیر کی بات ہے تم اسی کو گھر بنا کے رہ گئے. اللہ تعالیٰ انسان کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے، اور انسان اس دنیا میں دل لگا لے، کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ جیسے کسی کو صرف ایک وقتی طور پہ کسی چھوٹے سے گھر میں بند کیا جائے، کوئی سٹیج ڈراما، کوئی پکچرائزیشن، اور پھر وہ کہے بس میں اسی میں خوش ہوں، مجھے اپنے اصل بڑے گھر میں نہیں جانا. ہم آج اس دنیا میں دل لگا کے بیٹھ گئے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں بنے تھے. انی جاعلٌ فی الارض خلیفہ، اصل مقام وہ جنت تھی. اگر واقعی ہم وہی جنت پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس کتاب کے ساتھ جوڑنا ہوگا. پورے رکوع پہ اگر ایک نظر ڈال لیں تو ہم نے آج 6 چیزیں دیکھیں. سب سے پہلے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ خلیفہ. یہ شرف کیوں ملا؟ علم کی بنا پہ. دوسری چیز ہم نے دیکھی انسان کے بارے میں فرشتوں کے اندیشے، دو اندیشے تھے، کیا فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ تیسری چیز ہم نے دیکھی تھی فرشتوں کو سجدے کا جو حکم ہوا، اس کے نتیجے میں ابلیس نے انکار کیا۔ کیوں کیا؟ بڑائی پر تکبر کیا۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، کیسے؟ عاجزی اور اطاعت کے ذریعے۔ چوتھی چیز ہم نے آدم علیہ السلام کے ناطے سے دیکھا، آزمائش میں ناکام ہوئے۔ ناکامی کے بعد رویہ کیا تھا؟ توبہ کا۔ پانچویں چیز ابلیس کے بارے میں دیکھی، آزمائش میں ناکام کروانے کی کوشش کی، کامیاب ہو گیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ زمین پہ اترنے کا حکم ہے اور اعلان ہے۔ اور آخری چیز ہدایت کی کتاب، جو اس کی پیروی کرے گا خوف اور رنج نہیں ہوگا، قبول کرنے سے انکار کریں گے تو آیات کو جھٹلائیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے منصب کو پہچاننا ہے، اپنی قدر پہچاننی ہے کہ رب نے اتنی عزت دی، میں کیا کرنے لگ گئی۔ صرف دنیاوی علم شیطان کے چنگل سے نہیں بچا سکے گا، اس کے لیے کتاب ہدایت سے جڑنا پڑے گا۔ جڑے ہیں تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ابھی نہیں جڑے تو نیت کر لیں، ایک قدم آگے بڑھائیے۔ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے ایک قدم بڑھئے اس کتاب ہدایت کی طرف، دل کے غم، خوف، حزن سب دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بے غم کر دے اور اپنے دین کے سارے غم لگا لے کہ ہم نے اس منصب کو کہاں تک لے کے جانا ہے، یہ ذمہ داری تھی جو ہمیں دی۔ وہ لوگ جو تکذیب کر کے، کفر کر کے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، ہم نے ان تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اخلاص دے اور ہماری کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ دفعہ پورے رکوع کی تلاوت سن کے جائے، اور اختصاب کے طور پہ کوئی بات رہ تو نہیں گئی جو مشکل تھی، سمجھ نہیں آئی، نوٹ کر لیں، کل انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے یا بھی بات میں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ